سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کیا کہنا ہر شے پہ لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج ہوئی تا عرش سے حق تم سے ملا تم حق سے ملے حق تم سے ملا تم حق سے ملے معراج ہوئی تا عرش سے حق تم سے ملا تم حق سے ملے حق تم سے ملا تم حق سے ملے سب راز او دل پہ کھلے سب راز او دل پہ کھلے یہ عزت و حشمت کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حوروں نے کہا سبحان اللہ غلمان پکارا صلی اللہ غلمان پکارا صلی اللہ حوروں نے کہا سبحان اللہ حوروں نے کہا سبحان اللہ غلمان پکارا صلی اللہ غلمان پکارا صلی اللہ اور قدسی بولے غلاللہ اور قدسی بولے غلاللہ ہے عرش پہ دعوت کیا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو پھول بطولی گلشن پہ ایک سبز ہوئے ایک سر تلخ ہوئے ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے دو پھول بطولے گلشن کے ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے ایک سبز ہوئے ایک سرخ ہوئے بغداد و عرب جن سے میں مہکے بغداد و عرب جن سے میں مہکے ان پھولوں کی نگہت کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن کلام پاری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے قرآن کلام پاری ہے اور تیری زبان بساحت پیاری ہے کیا تیری بساحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق ہے جان صداقت کی فاروق ہے شان عدالت کی فاروق ہے شان شجاعت کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی کو عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی اور ان کے سوا اصحاب نبی صدیق و عمر عثمان و علی اور ان کے سوا اصحاب نبی اور ان کے سوا اصحاب نبی قربان رہے سبھی قربان رہے آپ سبھی کیا خوب رفاقت کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، ہاں شہرت ہے جمیل اتنی تیری، شہرت ہے جمیل اتنی تیری، یہ سب ہے کرامت مرشد کی، واللہ یہ سب ہے سنت کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ